Вътрешното богатство, 11-та година, 12-та лекция на младежки окултен клас, 25 декември 1931 година, петък, 5 часа, Изгрев, София. Добрата молитва. Учителят написа на дъската: До, червен цвят, Си, виолетов цвят, Ла, син цвят, Сол, светло син цвят, Фа, зелен цвят, Ми – жълт цвят, Ре – портокален цвят. Тези цветове имат влияние. Между музиката и цветовете има известно съотношение. Ако някои тонове в организма вземат надмощие, той цветът взема надмощие. Ако ми взема надмощие, човек пожълтява. Ако ре вземе надмощие, лицето става оранжево. Ако лицето е почервеняло, то до взема надмощие. Ако фа вземе надмощие, тогава човек става зелен, позеленява. Каква е теорията за светлината? Да кажем, че някои предмети отразяват червения цвят, зеления, жълтия. Какво е теорията за отражението? Когато имаме до, червеният цвят преодолява. Когато тези звукови вълни на дото преодоляват, имаме червен цвят. Ритъмът се възприема тук в носа. Като минаваш някъде, помиришеш от някоя тенджера. За пример, защо се смеете? Можете ли да ми определите произхода на смеха? От кой тон е образуван смехът? Кои хора се смеят най-вече? Които имат червен цвят или син, зелен, портокален, кои се смеят най-вече? Между смеха и плача има ли известно съотношение? Смехът е пеене. Например, не може ли да се засмее някой от вас, ако може да определиш с какъв тон си се засмял, ти вече имаш едно разгадаване на характера. Ще знаеш преодоляващия тон, ще знаеш кои са подбудителните причини за смеха. Ако издадеш при смеха тона до, ако оттам започне тази гама, ще знаеш как да нареждаш всичките други музикални тонове. И после, какво е отношението между смеха и плача? Можете ли някой от вас да ми кажете как плачат децата? Как плачат децата и как плачат възрастните? За пример, ако някоя мома плаче, как плаче? Когато бащата плаче или когато майката плаче, или пък някой поет плаче и поетите плачат. Няма човек, който да не плаче. Бащата по-рядко плаче. Сега вие ще кажете какво ни интересува това сега. До, си и прочие. Да си имаме хлебец, да си похапнем. Човек, който разсъждава по този начин, де се намира той? Той е при фа, при зеления цвят. Всичките животни са се спрели при тревата. При фато, зелена е тревата. Всяко говедо пее фа. Пасе тревата и казва фа. Онези месоядните са на до, а тревопасните на фа. Къде се намира човекът? Между фа и до. Сега природата защо дава разни храни на човека? За да предизвика разните тонове, да има едно разнообразие. Еднообразието на тоновете причинява в организма едно болезнено състояние. Всички болезнени състояния на тялото, разгледани от музикално гледище, имат вече дисхармонични съчетания. Сега има учени хора на Запад, които лекуват известни болести чрез музиката. Да допуснем, че вие имате коремоболие. Как ще го лекувате с музика? Сега опасната страна е там. Това е една далечна наука. Мъчна работа е да приложиш музиката като едно лечебно средство. Забележете, че щом човек се е разболял, той престава да пее. Той е замислен, върви и върви и издава един звук. Какъв е звукът, когато човек е заболял? Ох, ох! Като му кажеш да пее, той ще каже: не ми се пее. Щом човек каже не ми се пее, той вече е заболял. А пък щом на човек му се пее, това е едно здравословно състояние. Веселият човек, който иска да пее, какъв звук издава? Онзи, който е заболял, казва ох. Онзи, който оздравява, какво казва? Забележете, че много работи вие знаете, но най-важните работи вие не знаете. Знаете от науката колко километри има от тук до месечината. Знаете каква е големината на Слънцето, на Юпитер, на Марс, а такива най-съществени работи не ги знаете. Или пък сте ги знаели, но сте ги забравили. Като разглеждаме Слънчевата система, най-близката планета е Меркурий, но предполагат, че има още една близка планета, но тя не се вижда. Меркурий е най-малката, после Венера, Земята, Марс, Юпитер, Сатурн. Най-малката планета е най-близка. Колкото отивате по-далече, стават по-големи. Между Марс и Земята има едно изключение. Земята е по-голяма, а пък е по-близо до Слънцето. След Марс иде най-голямата планета Юпитер, а след това идат другите планети, по-малки от Юпитер. Защо планетите не вървят постепенно, така че най-напред да са най-големите? За Земята законът е верен. Има еднакви отношения. Меркурий е най-малката планета, а от Слънцето до Земята, Земята е най-голямата. След Земята иде една по-малка планета – Марс, и след това най-голямата планета на Слънчевата система. Някой от вас учили ли сте нещо по този въпрос? Някои въпроси вас ви интересуват толкова, сколкото един петел се интересува. Който ровил в едно бунище и изровил един скъпоценен камък и казал: «Тази пущина, ако бе едно зрънце да го кълва, свети нещо там». Вие сега бихте се посмяли. От гледащето на петела този камък е безполезен. В техния свят нямат понятия за скъпоценности. Кой петел ще го продаде? Няма търговци в техния свят. В нашия свят има търговци за скъпоценности. В петловия свят няма такива търговци. В петловия свят едно житено зрънце струва повече от един скъпоценен камък. Значи, понятията в петловия свят са други. Аз сега няма да ви отговарям. Само ще ви кажа друго. Да кажем, че някой човек не го познавате и аз казвам: за еди кой си човек трябва да мислите. Вие казвате, че този човек не ме интересува. Да кажем, че някой си Драган Стоянов. Ти казваш: мене Драган Стоянов не ме интересува. Но един ден ти дадеш на Иван Драганов 100 лева, ти вече се интересуваш от Иван Драганов. Защо? Казваш: срещна ли Иван Драганов? Тук ли е той? Срещна ли го някъде? Казвате: срещна го. Вие сте му дали 100 лева. Това е причината за вашето внимание. Но утре вие му дадете 1000 лева. Какво ще бъде вашето отношение? Колко пъти на ден ще питате за Иван Драганов? Добре, дадете му 10 000 лева. Колко пъти ще питате за него? Дадете му 100 000 лева. С тези пари се увеличава вашето внимание. Където ходите, разправяте на хората за него. Питат ви: защо ви интересува толкова с този човек? Ти казваш: има да ми дава. Ако ви имате да вземате, какво е вниманието на Иван Драганов към вас? В първия случай това е положителната страна. Вие търсите да го видите. Като го зърнете, приятно ви стане. Че сте го видяли, потупате го по рамото. Как сте, добре ли сте, а парите? Иван се посвие. Вземе една поза. Как да кръстим този, който е дал 100 лева? Да му дадем едно музикално име. Иван Драганов музикално име ли е? Той пита: тук ли е онзи? Той пита, за да го срещне. Ако му каже, че го няма, той се поотпусне. Този, който има да взема, да вземат от него, по-добре е за него, защото му желая доброто. Казва: дано да не заболее онзи, да е здрав, да не би да му се изкълчи кракът, да не му изгори къщата, да не му умре козата, да го поживи Господ, живот и здраве да му дава. Той като ходи, все се моли, казва: дано не му се случи някакво нещастие, защото що му се случи нещастие, ще отидат и неговите пари. Та казвам: хубаво е някой път да има да взема някой от вас. Вие казвате някой път: аман, този човек ви желая доброто. Той не иска вие да пострадате, да умрете. Щом си изплатиш дълга, той казва: може да умре. Престава да се интересува от вас, а онзи, който има да дава, той казва точно обратното – да пукне. Когато казва, че се е разболял, става му приятно. То в това отношение е хубаво да имаш да даваш. Този, на когото ти имаш да даваш, той ще ти мисли доброто. Най-опасната страна е в това, че ти ще се изопачиш характера и ще станеш лош. На това основание изплащай си дълговете, за да не станеш лош. На това основание природата не иска човек да бъде грешен. Всеки, който има да дава, е грешен, в какъвто и да е смисъл. Никое дете, откъснало една ябълка от една градина, казват: какво престъпление има да ядеш една ябълка? Опасна работа е. Щом има закон, предвижда се затвор. Представете си, че първият човек е изял ябълката. Вие съгласни ли сте с това, че ябълката съблазнила хората? Вярно ли е това? Този, който вмъкнал греха в света, е бил доктор по алопатия. Той е бил алопат. Но за да прокара своите хапове, да ги продава, станал хомеопат и обвил своите лекове с една сладка обвивка, направил ги сладки и казал: когато човек иска да прокопса, да вземе от тези хапове, но те били отвън сладки, отвътре горчиви. Този плод, който човек е ял, отвън е бил сладък, а отвътре дошло отравянето. Този плод отвън бил сладък, а отвътре горчив. Ти вземеш 100 лева на заем от някъде. Най-напред има една приятелска обмяна. Този човек е готов веднага да ви услужи. Кой е по-виноват, който взема парите на заем или който ги дава? Всичките дървета в райската градина, от чисто психологически гледаще, Ева беше грен дама. Така ли се казва на френски? На английски е great lady. Който взема парите, изкусителят. Ева беше богата. Дяволът, който дойде, адептът, който дойде, той дойде да вземе пари на заем, нищо повече. Защо това дърво беше в рая? Той не донесе плодове извън рая. Интересно е, че той е откъснал от плодовете. Един бакалин ще си продаде 1 кило захар и ще дадеш 8 лева. Ще ти даде 1 кило рис и ще ти даде нещо. И ти ще дадеш нещо. Свещеника ще продаде въздуха и ще ти каже: плати 20 лева. Ще ти убеди, че е чел за дядото, който е умрял. Ще каже, че неговата молитва ще направи нещо. Ти не си проверил, казва. Дядо ти е в по-добро положение. Ти вярваш и казваш, че те е попът. Нито ти знаеш, нито попът знае. Дядо ти не е получил това, но попът и ти вярвате, че на дядо ти е добре станало. Явява се този черният адепт при това дърво, което е забранено. Той откъсва един плод и дава. Той го продава на Ева. Отрая продава на нея. Не е ли смешно един човек да вземе твой скъпоценен камък от къщи и да ти го продаде и ти да плащаш? Питам, каква философия има в това? Или често вие, младите сестри, искате да опитате любовта на някого? Имате ли право да опитате колко му е любовта? Вие сега се възмущавате, казвате, да опитам любовта. Хубаво, но кой трябва да опита любовта? Може ли да опиташ любовта? Как ще опиташ любовта? Искаш да знаеш дали един човек те обича или не. Как се ориентирате вие? Как познавате дали ви обичат или не? По постъпките, по чувствата му, син или дъщеря? Имат ли право да опитат дали баща им ги обича? Приятелят има ли право да опита приятеля си? Не. Защо? Това приятелство на връзките на любовта, трябва ли тези връзки да се изпитват? Щом се изпитват някои работи, какво се подразбира от това? Ако трябва да се изпита едно въже, ако аз го изпитвам, това показва, че има съмнение и го поставям на изпитание. Никой няма право да изпитва любовта на другите хора. Едно правило ще си турите. Другото правило е, ако искаш да знаеш любовта на другите хора спрямо тебе, това може да познаеш от твоята любов. Ако твоята любов към тях се увеличава, и тяхната любов се увеличава. Ако твоята любов се намалява, и тяхната се намалява. Ти казваш, моята любов е неизменна, а пък тяхната се е намалила. Такъв закон не съществува в природата. В природата съществува законът. Имате величините плюс и минус. Каква е разликата в математиката между плюса и минуса? За пример, имате числото 5. Турите пред 5-те минус, а след 5-те плюс. Какво ще разберете? Минус 5 плюс. Мога ли да туря така? Плюс 6, минус 6. Как ще го изтълкувате? Едно живо число е това. Може да имате така. Плюс 7, плюс, минус 7, минус. В природата съществуват тези неща. Започнеш без пари и свършиш с пари. Започваш с пари и свършиш без пари. Или започваш с пари и свършваш с пари. Или започваш без пари и свършваш без пари. Или започваш болен и ставаш здрав. Или в началото си здрав и накрая пак си здрав. Или в началото си болен и в края пак си болен. Роди се някой човек болен и умира болен. Някой път състоянията може да се сменят. Всяко едно отрицателно състояние може да се смени. Само ако разбираш законите му. При минуса къде е опасността? От бездействие. Той има повече капитал, но това богатство, което има, не може да го разработи. Аз уподомявам минуса и плюса на следното. Минусът е поле. а плюсът е поле с дървета, израснали вече. Минусът е следното. Имаш ниви без дървета, раждат се само магарешки трени, цигански трени и си сиромах. Плюсът е следното. Представи си, че на това поле отгоре имате няколко дървета от круши и ябълки и всяко дърво, ако даде по 10 кг, ако имате 1000 дървета по 10 кг, ако даде всяко 10 000 кг, ако по 25 лева единия килограм продадете, ще имате 10 250 000 лева. Вие имате един минус, който трябва да превърнете в плюс. Имате известни енергии в ума и в чувствата си, те трябва да се разработят. Ако превърнете минуса в плюс, изменя се състоянието ви. Този плюс е сила в движението. Който не работи, не може да страда, а който работи, може да страда в началото. Най-напред си в едно пасивно състояние. Докато те събуди природата, ти страдаш, значи страданието продължава до тогава, докато човек се подвижи. Щом човек се подвижи, престава страданието. Този минус се върти и върти, и като се върти, всичкото страдание отскача и човек казва: «Победих». Да допуснем, че ти си в едно пасивно състояние и само чувстваш нещата и предизвикваш една силна мисъл. Тогава вече имате плюс. Тогава има и отрицателна мисъл. В този случай законът е обратен. Трябва да предизвикваш едно положително чувство. Мислите и чувствата са положителни и отрицателни. Вие трябва да знаете как да говорите. Няма по-голяма магия от човешката реч. Музиката – това е магия. Ако човек повярва в силата на речта, на словото, което има, той в устата си има сила, с която може да направи всичко. Вие седите и търсите магията. Ти ще намериш една дума, например, вземете в български език думата светлина. На френски е люмиер, на английски е лайт, на немски – лихт. Англичаните и западните народи са впрегнали светлината на работа. Българинът и славянинът не е впрегнал. Тя само минава и заминава. Тя си тече. Лайт на английски значи светлина, но там проистича светлината. Като дойде светлината, всички неща стават леко. Мъчните работи през деня стават ясни и леки. Лайт, ла, англичанинът без да знае употребява нотата ла, синия цвят. А пък синия цвят какво означава? Сега забележете, че това е една материя отвлечена. Аз мога да направя тази лекция много интересна за вас. Мога да направя червения цвят за вас много интересен. Ако в една червена кърпа ви дам 25 английски лири, а на друг в жълта кърпа дам 10 английски лири, тогава и жълтият цвят става интересен. Всички неща стават интересни, когато имат известно съдържание. Когато станеш сутринта, природата ще ти даде една мисъл, една добродетел, известно благо, но ти не обръщаш внимание. Природата ти говори едно, но ти мислиш само за земята. Природата идва и ти казва: «Стани голям, богатството ти ще дойде». Обаче ти не обръщаш внимание на тези думи. Ти си мислиш, че имаш да вземаш от Иван Драганов. Питаш по телефона: «Иван Драганов там ли е?» Защото има да ти дава 1000 лева. Казваш на природата, като свършиш с него тогава. А пък в дарения случай това, което ще ти даде природата, е 1000 драгановци не могат да ти го дадат. 1000 драгановци по 1000 лева правят 1 милион. А пък знаете ли най-малката сума, която природата дава? Коя е? Знаете ли най-малката единица, с която природата оперира? Разликата е голяма. Представете си, че природата дава един обяд на един човек. Колко пчели трябва да извика, за да изядат един обяд на човека? Колко пчели биха се нахранили с един обяд? Една пчела, каква част от 1 грам мед ще изяде? Ще бъдете така добри втория път да прочетете в някои пчеларски книги един пчелен кошер, който има 30 000 пчели и остава 10-12 кг мед за зимата за 6 месеца. Направете една сметка 12 кг за 30 000 пчели. За 6 месеца колко изяда всяка? А те не изядат всичкото. Все остава нещо. Каква част от грама изяжда всяка една пчела? Всяка една пчела, като отиде при един цвят, най-първо се наяжда. Това е правилото. След това, каквото остане, тя го събира и го занася. Каква част от грама тя изяжда? Приблизително аз предполагам, че 30 000 пчели са малко, за да изядат това, което човек изяда на един обяд. 30 хиляди пчели ще изядат толкова, сколкото ние ще изядем. Пчелата, колкото и малко да яде, нейния обед ще струва толкова, сколкото и на човека. Много пъти по отношение на количеството има разлика. Този човешки обяд, както го виждате на 30 хиляди, какво ще даде? Представете си, 1000 лева струва един обяд. Като го повишите на 30 хиляди, ще даде 30 милиона. Аз изваждам един закон. Най-малкият подарък, който дава природата, коства 30 милиона злато. За нея 30 милиона са нищо. Да нахрани една пчела или един човек, за нея няма разлика. В съзнанието на природата да нахрани един човек или една пчела е все едно. Тя не прави разлика. Тогава на една пчела колко струва обядът? И на нея струва 1000 лева. И на човека струва 1000 лева. А за всяко едно същество е същото. Изваждам правилото. Когато природата иска да даде едно благо за 30 милиона лева, ти се потриваш, казваш: Иван Драганов там ли е? Има да ми дава. Вие много пъти и толкова с време да ме слушате. Всички седите и все слушалките на телефона, и като ви гледам сега, не виждам нито един без слушалка. Всеки има по една слушалка. Вика Иван Драганов и пренебрегва благото, което му дава природата. Ти гледаш земните работи, да придобиеш знание, да прочетеш книги, а какво ще те даде природата, казваш: после ще видим. Ти казваш: после. Мъчно се ядат плодовете зимно време. Лятно време е лесно. Зимно време, като ти дадат един плод, при 35 градуса студ, как ще ядете? Мъчно ще ядете. Ще търсите топла стая. Това се наричат неблагоприятни условия на живота. А в природата се заражда един процес веднага и в нея се понижава температурата, която природата дава. В тази температура вие, че при големите блага, които имате, няма да може да ги използвате. Това е все таки като онази младата мома, която мечтаяла на младини да има корона, огърлица, станала на 80 години на умиране и тогава и донесли огърлицата и короната. Тя казала, да беше на млади години. Сега я погребат с огърлица и корона. Тя ги поглежда и като ги погледнала, знаете ли какво излязло из очите? Две сълзи покапали. Но те защо не дойдоха на време тази огърлица и корона? Понеже тя е държала дръжката на телефона и викала Иван Драганов. Всички сегашни нещастия са все от тези слушалки на миналото, от мисълта. Как ще прекарам аз живота си? Ще стана ли аз учен? Ще стана ли музикант? Много глупава работа е да мислиш, че ще станеш музикант. Ти без това си музикант, само че не си се опитал да пееш. Ти казваш: богат ще стана ли? Ти без това си богат. Ти като умираш ще научиш, че много работи си знаел. Ти сега през целия живот ще се мъчиш да прогледнеш. По индуски начин, по западен начин. А пък като умираш, ще прогледаш. Защо ти е това проглеждане като умираш? По-напред трябва да знаеш този закон. Ти влизаш в една зона и не си готов. В сърцето ти седи страхът. Следователно, изгубил си условията. Човек е без това ясновидец. Било е време в човешкото развитие, когато хората са виждали, те са виждали и каналите на планетите на Слънчевата система. Те са виждали и без телескопи хората там. Всичко това е изгубено. Защо? И човек си е направил една тръба, един малък телескоп. Казва: какво чудо, каква голяма придобивка на науката е това. Това все таки прилича на следното. Да спечелиш изгубеното богатство, да вземеш 1000 лева, утре 1000 лева и най-после, като вземеш половината, казваш: слава Богу, взел ти 30 милиона, ще ти плати 15 милиона, това е придобивката. Човек по-рано имал повече. Това, което търсите, е вътре във вас. Сега вие трябва да намерите онзи метод, с който да развивате вашите способности. Но не всичките изведнъж. Трябва да започнете с най-силните способности, с най-силните чувства, но не под подражание. Например, като слушате някой музикант да свири и вие искате да свирите, това е външно подражание. Вие ще започнете с най-силните способности, докато дойдете до другите. Между способностите има връзка. Като развиеш едни способности, ще развиеш после други. Ти като вървиш по един музикален начин, то способностите си помагат една на друга. Музиката не е чувство, тя е способност. Вие казвате музикално чувство. Музикалните чувства развалиха музиката. Морално чувство има, но музикално чувство няма. Има музикални способности. Религиозни способности няма. Ти като дойдеш, като започнеш да мислиш какво нещо е Господ, ти ще усъкатиш чувствата си. Ако човек иска да направи религиозното си чувство способност, то е глупаво. С ума си няма какво да търсиш Бог. Ти, като намериш, няма какво да го изучаваш. Както лукът, колко люспи има. Или като дойде колата да видиш колко спици има колелото. Или колко оси има. Реалността не е като колата. Няма какво да четеш в реалността. В нея няма никаква наука. Тя съдържа всичката наука. В нея няма никаква истина. Тя съдържа всичките истини. В нея няма никакво знание. Тя съдържа всичкото знание в себе си. По-човешки говоря, защото в другото има нещо по-високо от чувството. При чувството, без да разсъждавате, без да анализирате, схващате изведнъж нещата. Усещаш радостта. Ти като схванеш с радост светлината, ти схващаш нейните трептения. Всяко едно трептение има свое предназначение. Ако ти едно трептение изгубиш, ти изгубваш всичко. Тогава червеният цвят няма това качество. За да се образува една човешка мисъл, колко цветове трябва да влязат в нея. Трябва да имате съчетание, най-хубавото съчетание на всички цветове, тяхното съвършенство, за да имате една хубава мисъл. Мисъл без цветове не съществува. И най-после, когато всичката тази мисъл дойде в своя апогей, до своето развитие тя ще стане светлина. Светлината съдържа в себе си всичките хармонични съчетания на цветовете. Червеният цвят в света, ето какво показва от божествено гледище. Щом аз видя червеният цвят в Бога, Бог казва така: аз съм всякога готов да дам живота си жертва за другите. Вие схващате обратно червеният цвят. Вие казвате: позачервил се е човекът. Червеният цвят трябва да схващате така, че природата всякога е готова да даде живот на когото и да е. Ако така схващате червеният цвят, тогава той има смисъл. Сега аз давам само един ключ. За другите цветове какво може да се направи? Едно вътрешно разгадаване, тълкование. За червеният цвят вие казвате, че той е чувствен. Първоначалният червен цвят има следното значение, че всякога е готов да даде комуто и да е. Сега аз ще ви попитам като онзи български поп, който след като говорил попитал разбрахте ли. Ако не сте ме разбрали много добре, ако сте ме разбрали, няма какво да ви говоря повече. Сега, аз мислях да ви посвиря. Изпейте ми песента «Сила, живот, здраве». Ако изпеете хубаво, ще ви дам един банкет. Изпяхме песента. Много пъти не сте свободни. Човек не е свободен. Той иска да изпее нещо съвършено. Това не може да бъде. Започнете с това, което може да направите. Не се безпокойте от погрешките, които може да направите. Те са естествени погрешки. Ако не искате да правите погрешки, ще направите 10 пъти повече. Ако искате да направите естествени погрешки, то вие ще дойдете до правилния тон. Учителят свири на цигулката и пее. На мене ли се дадоха тези страдания? Тогава аз отговарям. Учителят пее и свири. На теб се дадоха. По-хубави от тях няма. При музиката вие не може да мислите лошо. Българинът е песимист. Всичките хороводни песни българинът ги е създал, за да се лекува. Когато българинът се е лекувал, той е играл хороводни песни. Няма какво да мислиш лошо. Търпи. Музиката лекува. Колкото и да е болен човек. Двама души кавалджи или гайдарджи, 4 дни, ако свирят на болния, той най-първо ще бъде спокоен, а после ще скочи от леглото. А пък тъжните български песни как са дошли? Българинът казва: то така не става. Най-малко трябва да се замисли човек. Тези тъжните български песни са патологични, не са здравословни, а пък другите са здравословни. Има хороводни песни, при които ако си болен, ще станеш. Има болни тъжни песни, при които ако си здрав, ще заболееш. Хороводните български песни са лечебни песни. Който иска, може да ги употреби. Някой от вас направете опит. Ако някой го тресе, пейте му 2-3 дни наред. Идете при някоя ваша приятелка, болна, за да се заиграеш, да се затропаш леко на пръсти и онзи болният да загуби съзнанието си, че е болен. Като гледа, ще започне и той да скача. Ти го хвани за ръката и кажи: няма какво да се тревожиш. Господ не е създал земята за болни хора. Земята не е болница. Тя е за здравите хора. Че има болести, то е изключение. Болестите на Земята са микроскопически, но в природата съществува едно здравословно състояние и всички ще тълкувате добре. При най-добрата песен вие ще кажете: не струва тази песен. Тя лекува, тя носи здраве, но ако целият ден играеш, трябва да знаеш колко време да играеш. В природата има музикални часове. Я изпейте още веднъж сила, живот и здраве. Ако имаме време, ако сте способни, с някой от вас за 1-2 години ще упражним да станете певци по новия начин. Другите по стария начин, да видите каква е разликата. По единия и по другия начин. Хубавите певци има, но методите, по които те пеят, не може да им дадат онзи естествен тон. Онази певица, която излиза да пее, тя не се въодушевява от една велика идея. Тя иска да пее, да угоди на хората, да придобие повече пари. Но малко хора имат, които да пеят с идея. Аз това го наричам да пее за себе си. След като пее за себе си, да пее и за другите. Най-хубавото пеене е това. Аз го разбирам така. Като пее за себе си, да пее за божественото. Аз не мога да мисля, да чувствам и да извърша каквато и да е работа, ако аз не пея правилно. Ти не може да се явиш пред Бога с тъжно лице, клюмнал. Когато ти се явиш пред Бога, нито скръб, нищо отрицателно не трябва да има в тебе. Ти трябва да приличаш тогава на едно малко дете, което, като види баща си, да светнат очите му да е радостно. Но не за това, че те чакаш, че ти е купил крушки, ябълки, но да се радваш, че си видял баща си. Що мислиш за дрехи и други работи, то са мъртви работи. Като имаш първичното онова състояние, ти всичко друго можеш да имаш. Ако дойдете след 1000 години, ще видите, че тази наука се е изменила. Отношенията между сегашната наука и бъдещето ще бъдат както между гасеницата и пеперудата. Ще турите за 1 седмица следното упражнение. Всеки един от вас да си вземе по едно огледалце и като се огледате, си кажете: няма да мисля по-старамо, малко по-весел ще бъда. Какво си се намусил? Я ми дай една хубава усмихна, усмихни се насреща ми. Ще приказваш на себе си в огледалото. Ще се постараеш да дадеш на лицето си най-хубавия оттенък, че като се огледаш в огледалото, да ти е приятно и да се харесваш. Да кажеш: така да те запомня, поне 1, 2, 3, 5 минути в огледалото да се оглеждаш. Ако някой може и без огледало да го направи, може, но с огледалото е по-лесно. Най-първо ще си представите, че имате едно чуждо лице, един ученик, и ще кажеш: какво си се представил така пред мене? И аз се представи, както едно време те знаех. И аз се представи хубаво, а пък той се смущава горкият. В тебе нищото се смущава от висшето. Като дойдат те в съгласие, ти ще видиш един оттенък в очите, в мускулите. Най-първо едно недоволство, веждите, устата изкривени, косите разхвърляни. Ти ще загледаш хубаво. Има разни методи. Едно време учениците правиха косата да штръкне. Косите не трябва да бъдат много пригладени, но и много чорлави не трябва да бъдат. Ако са много чорлави, имат много електричество. Ако са много прилепени, имат много магнетизъм. А трябва равновесие. Косата 1-2 пръста, 1 сантиметър да излиза вън от ушите. Отче наш. 11-та година, 12-та лекция на младежки окултен клас, 25 декември 1931 година. Изгрев, София.